ัตถากตัสสะตัตถากตัสสะตัตถากตัสสะนัตถิตัตถากตัสสะนัตถิตัตถากตัสสะนัตถิตัตถากตัสสะกายรุจริตังกายรุจริตังกายรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะกายรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะนัตถิตัตถากตัสสะวจีรุจริตังวจีรุจริตังวจีรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะวจีรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะวจีรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะวจีรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะนัตถิตัตถากตัสสะนัตถิตัตถากตัสสะมโนรุจริตังมโนรุจริตังมโนรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะมโนรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะมโนรุจริตังนัตถิตัตถากตัสสะมโนรุจริตัง